سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سر کو رشتے سے تیرے ہوتے ہوئے، سر کو رشتے جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، اور بیلی پائے سدرا چھوڑ کر، بار بار تینوں جبریل سدرا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، بچے بیمار غم پور بے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم پور بے مسیحا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر، اور بخشوانا مجھ سے آسی کا دبا ہوگا کسے بخشوانا تمہارا ہو کہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تم گو کس کے دامن میں چھو دامن تمہارا چھوڑ کر کر کے تمہارے کروڑوں درود کس کے دامن میں چھوپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھوپوں دامن تمہارا چھوڑ کر امت میں ہوگا کہاں تیرے اپنوں کرم کا شہے تو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے کس کے دامن میں چھوپوں دامن تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کا ربا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھوپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلوے کروں میں راکھ نوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں راکھ نوروں کو نثار کیا غرض کیوں جان جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا عرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر ہم مدینے سے رہ گیا جو ہی رہ گئی خاموشی در پہ اپنی جبھی رہ گئی جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مدینہ